8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland nog niet verbieden. Er is eerst meer juridisch onderzoek nodig, blijkt uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Ook is het kabinet bang dat een verbod slecht uitpakt voor de diplomatieke betrekkingen en voor Nederlandse organisaties in islamitische landen. Financiering van moskeeën door landen als Saoedi-Arabië en Kuwait is omstreden, omdat daarmee het salafisme zou worden verspreid. Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland hebben financiële banden met die landen. De Amerikaanse regering wil dat Europese landen geen zaken meer doen met het Chinese telecombedrijf Huawei. Doen ze dat toch, dan bemoeilijkt dat de samenwerking met de Verenigde Staten. Dat zei minister Pompeo van Buitenlandse Zaken in Hongarije, waar die begint aan een Europese tour. Volgens hem gebruikt China de technologie van Huawei om te spioneren in het Westen. De Amerikanen zien liever dat Europese providers zaken doen met Amerikaanse telecombedrijven zoals Cisco. In Bosnië is een klopjacht gaande op een man die een dubbele moord heeft gepleegd. De 42-jarige man uit Banja Luka zou vorige week een winkelier hebben gedood en zaterdag zou hij een agent hebben doodgeschoten. Zo'n 1200 agenten maken nu jacht op hem. Ze denken dat hij zich schuilhoudt in een bergachtig gebied waar veel sneeuw ligt. Mogelijk gaat ook het Bosnische leger helpen bij de zoektocht. De vermoedelijke dader vermoordde in de jaren 90 al zijn moeder en een vriend. Zijn straf daarvoor heeft hij uitgezeten. Robin Haase is al in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam uitgeschakeld. De nummer 55 van de wereld verloor in 2 sets van de Kazach Kukushkin. Vorig jaar bereikte Haase nog de kwartfinale in Rotterdam. Hij verloor toen van Roger Federer. Het weer. Het is vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot net boven het vriespunt. Morgen veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Nasreddin Char is de gast en we spreken over zijn vierde solovoorstelling geheten Ja, na zijn moeder. Zijn vader is nu zijn vrouw aan de beurt, Amy. Een liefdesepos, zo noemt hij het zelf. Nou ja, goed, ik hoop dat mensen het gaan noemen. En ik voorspelde je net dat er iemand aan de telefoon zou komen. Jouw steun en toeverlaat, ook bij alle blackouts. Floris van Delft, goedenavond. Goedenavond. Hallo, schrijver en regisseur, medeschrijver en regisseur van Ja. Jij hebt Amy uitgebreid geïnterviewd, hè? Zeker, ja. Herinner je je nog waardoor je echt verrast was? Wat je helemaal niet wist van Nas? Nou, het was vooral heel leuk. Kijk, natuurlijk, de gesprekken met Nas gingen heel snel, heel veel over het cultuurverschil. En dat je dan even die andere kant hoort. Hoe iemand, zeg maar, met een hele andere achtergrond, of een achtergrond waar ik misschien mezelf meer van weet, of me meer dichterbij voel staan, mm-hmm. Hoe die dat dan ervaren heeft. Dat is heel leuk. En het zit ook in allerlei leuke. Ja, in een bepaalde soort houding ten opzichte van het hele gebeuren. Wat Nas natuurlijk al zei, dat hij heel snel ik hou van je ging zeggen. Dus dat soort dingen, dat Amy ook met een soort grote nuchterheid daar af en toe op reageerde. En dat gaf gewoon een hele mooie input, ook voor de voorstelling. Ja. En ook om, ja, meer. Maar hoor ik jou nu zeggen dat je meer vertrouwd voelt bij de nuchterheid van Amy dan bij een zwaar romantische geest van Nee, zeker niet. Nee hoor, nee, want volgens mij kunnen Nas en ik elkaar daar ook goed in vinden. Zeker weten. Anders had je dat niet allemaal kunnen schrijven. Nee man, het gaat over Nas en zijn relatie met Amy, maar het gaat net zo goed over mijn vriendin en hoe wij en de strijd of en wat wij hebben. Ik bedoel, anders had ik dit niet kunnen maken. Nee, want wat herken jij? Want ik zei daarnet ook, het is ook een universeel verhaal. Wat zijn de herkenningspunten waar jij je aan kon vastgrijpen? Nou bijvoorbeeld, jullie hadden het natuurlijk al, ik zat mee te luisteren, dat ding. Dus dat schaamte en dat je over bepaalde dingen daardoor niet praat. Mm-hmm. Ik kom heel erg uit een achtergrond waar mensen niet praten over dat soort, over intieme dingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus daar kom ik heel erg. En ik ben een nieuwe generatie, maar ik merk dat ik daar nog steeds ook mee worstel. Nog steeds mee besmet bent. Ja. De afstandsbediening is bij jou ook altijd in de buurt. Nou, daar herken ik het dus niet in. Maar dus het praten over intimiteit, of het moeilijke gesprek. Dus dat je zegt, van nou, we moeten gewoon, daar moeten we ons doorheen vechten. Nou, dat is je doet alsof het goed is, eigenlijk. Dat is het. Daar kom je heel ver mee. Maar ik ben heel blij dat ik nu iemand heb gevonden die zegt, dat ik met iemand samen ben die zegt, laat even weten wat je vindt. Ik wil weten waar je zit. Jouw eigen Amy heb je het nu over. Ja, zeker. Ja, hoe ben je verder, want je hebt Amy echt uitgebreid gesproken aan de keukentafel. Ja. En hoe ben je toen vervolgens te werk gegaan samen met Nasreddin? Nasreddin heeft die interviews nooit gehoord. Ik heb twee keer eigenlijk bijna hij mocht er niet bij zijn. Hij mocht er niet bij zijn. Nee, nee. En waarom eigenlijk niet? Met de kinderen. Omdat ik wilde dat Amy kon praten zonder dat echt haar kant van het verhaal helemaal kon bestaan. Zonder dat je gelijk in een soort gesprek terechtkomt van, oh, herinner je het je zo? Of dat was toch zo? Of dat maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wilde gewoon horen hoe heeft zij. Dus we zijn echt gewoon, eigenlijk net zoals in de voorstelling ook, we zijn gewoon bij het begin begonnen. Ik heb gewoon elke keer hebben een stapje genomen. En hoe was dat dan? Maar ook vragen als, wat dronk je dan? Wat had je aan? Wat vond je leuk? Wat deden jullie samen? Dus dat soort dingen. Ja. En toen, ik heb daar allerlei dingen uitgefilterd. En heel veel gesprekken met Nasreddin natuurlijk. En we hadden al allebei kleine dingetjes geschreven. En toen, wat Nas vertelde, hebben we die eerste versie gemaakt op basis van een soort structuuridee wat we hadden. En die weggeflikkerd. En toen hebben we eigenlijk nog veel meer schrok je dood natuurlijk, Floris. Ja, ik voelde het ook. Ik was heel blij dat Nas het zei en ik vond het ook heel lastig. Dat ik dacht, oh jeetje, ja. Je toch elke keer als je gaat schrijven, je denkt, en dat volgens mij herkennen we dat allebei heel goed. Je denkt, oh, je zit continu te denken als het maar goed wordt. Als het maar lukt. En als je na een week denkt, dit is niet goed, dan denk je, we zijn een week kwijt. En hoe kunnen we nou in de tijd die we nog hebben, hoe kunnen we dat dan weer doen? Het is gelukt, Floris. Het is gelukt. En donderdag is de première. Zeker. Tot slot nog even. Wat maakte Nasreddin voor jou een bijzonder acteur? Ik denk, hoe zal ik het zeggen? We hadden een try-out. Ook wat mensen zeiden van zaterdag in Gouda met zo'n blackout. We hadden een try-out, daar ging ook iets mis. En mensen hebben gewoon niet door, omdat hij zo ontzettend goed zichzelf kan spelen. dus het is, en dat is zo innemend en zo op het moment daar. En ik vind dat ook, dan vind ik de voorstelling ook het allermooist. Als je echt denkt dat je het idee hebt dat het eigenlijk dat hij gewoon anderhalf uur tegen jou staat te vertellen, omdat hij dat wil. En ik vind het gewoon heel leuk. Ja, volgens mij vinden we elkaar heel erg in wat we willen vertellen en wat we vinden dat theater moet zijn. En dat spelen van, dit zijn drie dingen. Dus, en het spelen van meerdere personages tegelijkertijd geniet ik enorm van hoe hij dat doet. Dus ik vind het altijd inspirerend om samen te werken. Ja, In het gelijk, man. Meer dan verslaafde voorstelling. Dankjewel, Floris. En veel plezier aanstaande donderdag. Dankjewel. Dat raakt wel een heel belangrijk ding, hoor. Wat deze voorstelling betreft en wat deze vorm betreft. En dat is het in het moment zitten. En dat is, misschien is het heel moeilijk uit te leggen voor de luisteraar, maar zodra je niet in het moment zit, dan ga ik een soort boven hangen en dan is het niks meer. Maar in het moment, dan krijg je die beleving van alsof ik op dat moment echt zo het voor je aan het vertellen bent. Of zo. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar het in het maar moment zitten. Maar dat hangt natuurlijk toch wel aan jou. Jij bent een verhalenverteller, al was het alleen maar omdat die voorouders van jou ook allemaal verhalen. Toch? Die het zit wel in mijn genen. Ja, het was natuurlijk die soort orale overlevering. Ja. In Marokko is sinds 1953, 52 bestaat er pas een archief. Dus alles daarvoor moest wel verteld worden. Ja. Ja, en hoe doe je dat? Als je wil dat mensen het zich blijven herinneren, Dan moet je het goed dan vertellen. Dan moet je aan de bak. En dat zit toch echt helemaal in je systeem. Plus een ontzettende gunfactor ook volgens mij. Dat mensen die zitten daar dan in die zaal naar jou te kijken. En jij zit dat echt allemaal ook heel erg... De eerlijkheid. Dat is toch wat mensen... Want je gaat echt wel behoorlijk ver ook in... de dingen die je over jezelf vertelt. Bijvoorbeeld na dat fucking gouden kalf. Ja. Hoe je eigenlijk losging en de weg kwijtraakte. Dat heeft niet zo heel veel meer te maken met ingewikkeldheden een multicultureel huwelijk. Maar ook met iemand die opeens boven alles en iedereen uitstijgt. En het podium krijgt. Hij is geweldig. En dan... Ja, kijk, nu komen we in een soort moeilijk gebied. Want het is belangrijk voor de luisteraar om te weten dat dit een verhaal is die we gecreëerd hebben. Mm-hmm. Dus het is niet allemaal waar. Het is een theatrale vertelling. Het is een theatrale vertelling. En ja, wat je nu doet is zeg maar koppelen aan de realiteit. En waar je naar linkt, zeg maar, die scène waarbij het helemaal misgaat. Ja, dat daar was het theatraal gezien, qua verhaal, was het interessant om dat te koppelen aan... aan dat moment, aan mm-hmm. het winnen van zo'n kalf en toestand op dat moment, zeg maar. Maar in realiteit was dat niet toen, zeg maar. Snap je? En dat is het moeilijke. Dus wat ik lastig vind aan hierover praten, is dat je vrij snel in zo'n gesprek komt. Dat had ik toen ook met Oemi, dat ook met Dert. En dat is inherent aan, vanuit een persoonlijk verhaal, een theatraal verhaal maken. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is zoeken naar... waarin het moeilijk wordt. Mm-hmm. Want dat is gewoon waar ik en Floris naar zochten. Van ja, oké, we zitten nu hier. Maar we moeten gewoon die diepte in. Maar goed, laten we het hebben gewoon... over waarin het moeilijk wordt. Als je helemaal los van het hele verhaal wat jij vertelde in die voorstelling. Hoe ingewikkeld is het om dan in 2011 dat fucking gouden kalf te krijgen? En een belangrijk, nou ja, wat je net zei. Je bent iemand in die gemeenschap. De verantwoordelijkheid die je voelt om daarmee om te gaan. Ja, vooral niet te veel over nadenken, denk ik. En soms krijg je... Ja, je hebt al die uitdrukking van... Hoge bomen vangen veel wind. Nou, ik zie mezelf helemaal niet als hoge boom. Maar het feit is wel dat als ik mezelf uitspreek... al is het op Twitter or whatsoever... dan krijg ik de wind wel van voor. Ja. Van sommige groepen, zeg maar. En nou, dat dus op die manier, maar verder. Bijvoorbeeld als je in een jalabba bij een kerstboom poseert. Nou ja, op die, ja dat ja. Of wanneer ik laatst iemand van televisie corrigeerde op het feit dat hij een beetje, toch wel een klein beetje zijn best moet doen om de namen goed uit te spreken. Ja, precies. Nou ja, dan krijg ik weer vanuit een hele andere hoek weer de wind van voor. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon continu de behoefte om me wel uit te blijven spreken. Want mm-hmm. Vooral in deze tijd is het belangrijk. Ik wil gewoon niet dat ze mijn mond snoeren. Mm. En ik doe het met fatsoen. Want daar is Shuma ook heel belangrijk in. Je zei het net, je had het net over besmet. Maar... Ik vind, in Hashuma zit ook echt iets heel moois. In Hashuma zit namelijk ook hoe je met elkaar omgaat. Dat wanneer je met lelijkheid komt, dat is ook gewoon Hashuma. Weet je, het gaat ook over fatsoen en respect. Dus er zit zeker ook een mooie kant aan het woord. Het woord Shuma zou je bijna willen verdedigen. Ik zei, is het gênant? Het is of dat er schaamte omheen hangt. Terwijl jij zegt, nee, het is... Het heeft ook iets met de respect te maken. Zeker ook, ja. Mm. Ja het is ook Shuma om hier op de radio super... weet ik veel... ja, respectloos zeg maar. Met je te gaan praten. Mm-hmm. Daar zit ook Shuma in. Mm-hmm. Voor mij zit er ook een hele mooie kant aan vast. Maar er zit ook een kant die niet alleen mij... maar ook heel veel andere mensen belemmert. in keuzes maken. Omdat je denkt van ja, maar dat kan ik niet maken. Want, nou ja, en zo'n kerstboom is daar best wel een voorbeeld van. Los van het religieuze verhaal zit daar ook, werd tegen me ook gezegd van ja, maar het is gewoon zo maar naar je ouders toe. Oftewel, dus het is gewoon bijna respectloos naar je ouders. Ja. Ze beter niet opgevoed. Ja, ik zie het niet zo, sorry. Ja. Ja, en daarin. En dan weet je gaan je mensen eigen... wel echt los, hè? Want het lijkt nu alsof ze zo een beetje met jou in discussie gaan. Maar krijgt ontzettende nadigheid over je heen. Nou ja, en dat is dus wat ik bedoelde met zo'n hoge boom die veel wind vangt. Dat, je krijgt dat ook over je heen. Ja, wat zit er eigenlijk een ontwikkeling in? Want eigenlijk is het wel een heel belangrijk thema in jouw oeuvre, hè, zou je kunnen zeggen. De verschillen die je wilt overbruggen. Ja. Of die je. Ja. Heb je nou het idee dat het iets, dat het steeds iets makkelijker wordt? Poef. Nou, ik heb vooral het idee dat ik dat die soort bron van inspiratie eindeloos is. En misschien heeft dat ook gewoon met de tijd te maken. Kijk, ik voel gewoon in deze tijd van polarisatie, van niet meer naar elkaar willen luisteren, is dat persoonlijke verhaal zo belangrijk. Het is zo belangrijk, want je krijgt gewoon een inkijkje. En zoals ik in het begin al zei, zoveel mensen die aan me toekomen met bedankt dat ik iets heb geleerd vanavond. Mm-hmm. Want het geeft me gewoon nieuwe inzichten. Dat is waar het voor mij heel erg om gaat. En daar ben je ook heel erg van doordrongen. Dat het persoonlijke verhaal, ook al is dat af en toe Shuma, om dat heel persoonlijke verhaal te vertellen, maar dat echt de kern is van hoe je iets overbrengt aan iemand, toch? Ja, dat kan alleen maar via. En in dit verhaal in dit verhaal was het gewoon ook tijd om een stapje verder te gaan. En om ook in de spiegel te kijken. Van wat als ik nu in de spiegel kijk en waar bots ik dan tegen? Mm-hmm. Op? Waar heb ik moeite mee? Dus, wat is dat op dit moment eigenlijk? Want je hebt nu een voorstelling gemaakt over het moment waarop jullie naar dat huwelijk gaan. Ja. Maar ik kan je vertellen, het komt allemaal nog, hè? Als die kinderen straks groter worden. Ja, er komen nog, genoeg. Er komen nog genoeg moeilijke momenten. En dan heb je ook twee verschillende achtergronden die samen die kinderen moeten grootbrengen. Ja, ja, en vooralsnog doen we dat gelukkig heel goed. Het zijn echt schatjes. Ja, nog wel. Maar ze zijn 2 en 4. Ze zijn 2 en 4. En Dina heeft nu al over dat ze verliefd is op Joao en op Julia. Oh, gelukkig. Oké. Ook op goed. Julia. Maar ik moet er nog niet aan denken dat straks 15 is en met de eerste vriendje binnenkomt. En een schoolfeest en aan het bier. Dat gaat allemaal komen. En het is aan ons om hen om hen te leiden, ja, weet je, en om hen de tools te geven die wij ook hebben gekregen op onze eigen manier. Maar is het iets waar je ook voor huivert, of wat je ook waarvan je echt wel doordrongen bent dat ingewikkeld is of wordt? Of? Ja, dat is volgens mij is ieder ouder dat wel. Mm-hmm. Het is altijd ingewikkeld. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij je, omdat je deze voorstelling hebt gemaakt en dus echt het ingewikkelde gesprek bent aangegaan. Want heel veel ouders natuurlijk helemaal niet met elkaar doen voor die tijd, omdat ze zich daar helemaal niks bij voor kunnen stellen. Terwijl die verschillen er in vrijwel iedere relatie zijn. Ja, precies. Maar dat jullie daar meer van doordrongen zijn. Ja, zeker. Ja. Zou je kunnen stellen. Dat is vanaf dag 1 al zo geweest. Amy, westerse naam, Nasreddin, Arabisch, islamitische naam. Dus het begint al daar. Dus we zijn altijd al wel bewust geweest van die verschillen. En hoe overbrug je die? En dat blijft een zoektocht. Dat blijft. Nu met kinderen is het weer zoeken naar hoe je dat samen doet. Nou is Amy voor een kwart Indisch, vertel je ook in de voorstelling. Je begint trouwens echt heel mooi met de verhalen van de achtergronden van jullie beiden. Heb jij de verklaring voor waarom het lijkt in elk geval alsof de Indische gemeenschap zo snel geïntegreerd is? Oh, dan komen we wel een heel ander gesprek terecht. Want Ik weet niet precies wat je bedoelt daarmee. Nou ja, dat is toch wat. Ik bedoel, de Indische mensen maken. Maakten sneller onderdeel uit. Het lijkt alsof je nu zegt alsof de Marokkaanse gemeenschap niet snel integreert. Is dat wat je zegt? Ik vind dat de verschillen groter zijn. Ja. Op het eerste gezicht, hè? Want... Ja. Maar dit is glad ijs, zie ik al aan jou. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Het is een stellingopname. Ja, en het is ook iets waar A, gaat de voorstelling daar helemaal niet over. B, heb ik daar geen antwoorden op. En C, vind ik dat er dat een hele moeilijke vraag, omdat we in een moeilijke tijd leven. En als ik kijk naar de mensen om mij heen, naar de mensen met een Marokkaanse achtergrond om me heen, dan zie ik alleen maar succesverhalen. En het is jammer dat we in een tijd leven dat succesverhalen geen aandacht krijgen. Dat we juist alleen maar vinden het zo fijn om alleen maar te focussen op verhaal. Daarom heet de voorstelling ook ja. Weet je, ik wil gewoon meer ja. We zouden meer ja tegen elkaar moeten zeggen. En ja gaat voor mij ook over succes. En ja gaat voor mij ook over mensen die openstaan voor elkaar. Want het laat zich makkelijk lezen als een metafoor, hè, voor hoe we ervoor staan. De voorstelling. Dus het huwelijk tussen Amy en Nasser. Ja. Ja, en dat is waar ik in het begin naartoe wilde. Van, terwijl de succesverhalen er toch ook wel zijn, Nasreddin. Het is niet zo. Er zijn tig succesverhalen. Ik ken alleen maar succesverhalen. Ja. Maar spreek de eerste beste Nederlander aan op straat en je vraagt hem: wat vind je nou van de Marokkaanse gemeenschap? Ik weet zeker dat hij niet met een succesverhaal komt. En dat is ook media. Dat is ook de vraag die jij mij stelt over waarom Indonesische mensen sneller geïntegreerd zijn. Waarbij ik heel erg voel dat je een soort vergelijking probeert te trekken. Mm-hmm. Nou, deed ik letterlijk. Ja. Nou, daar gaat het voor mij dan al denk mis. Jij, daar gaan we weer. Hè? Wauw, ik kom hier om te praten over een voorstelling waar ik heel trots op ben. En dan moet ik antwoorden gaan zoeken naar een vraag waar ik totaal geen antwoord op heb. Wat ik veel interessanter vind is juist, ik dacht dat je wilde vragen van wat heeft zij dan van haar Indonesische roots? Nou, vrij weinig, omdat er niet over gepraat wordt. Omdat daar volgens mij zo'n ongelooflijk trauma ligt. Dat vind ik veel interessanter om uit te zoeken. Mm-hmm. En wat ik nog heel graag zou willen uitzoeken met Amy. Waar een van mijn beste vrienden op dit moment een film over aan het maken is in Indonesië. Maar ja, zo'n vergelijking, dat vind ik dan weer... Dat begrijp ik, ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk... Ik begrijp waarom je daar... het klopt. Maar ik zei ook wel dat het ogenschijnlijk zo lijkt. Alsof, want het is... Dat maakt er niet meer uit, want je hebt het al gezegd. Ja. En ogenschijnlijk of niet... ja, wat wil je zeggen? Ja. Wat wil je erop zeggen? Ja, wat wil je dat ik daarop zeg? Ik bedoel, we zijn een derde generatie. Mijn vader... We vieren dit jaar, 14 mei, vieren we letterlijk 50 jaar Marokkaanse migratie. Ik hoop dat we dat groots gaan vieren, want dat verdient die generatie. En dat is volgens mij ook een mooi moment om te laten zien dat die generatie ook onderdeel is van de Nederlandse maatschappij. Het is ook waarom ik de verhalen vertel die ik vertel. Omdat ik gewoon graag wil dat de verhalen onderdeel worden van het Nederlandse DNA. Het zijn Nederlandse verhalen. En daar wil ik voor blijven strijden, zeg maar. Dat is ook, en het is wat jij toch de hele tijd ervaart, dat er eigenlijk niet is. Dat wat je zegt, als je de straat op gaat en je vraagt... wat vind je van de Marokkaanse gemeenschap? Nee, natuurlijk niet. Omdat je de hele tijd wordt tegengewerkt door media, door politiek... door een nogal heftig rechtsgeluid wat zich alleen maar aan het... wat alleen maar aan het groeien is. Dat is lastig. Ja. Dat is lastig. En waar je helemaal doodziek van wordt. Nou ja, doodziek. Ik bedoel, ik haal ook inspiratie uit. Nee, maar ik voel wel de spanning. En ik voel ook, als jij dan zegt... ik hoor alleen maar succesverhalen om me heen... en het andere geluid is sterker en is groter. En wat moet je daartegen doen? Het is gewoon makkelijker om mensen te beïnvloeden. Ik bedoel, als je kijkt hoe politiek werkt... dat is gewoon... ja, framen, weet je wel? Mm-hmm. Framen, gemeenschappen framen, hele bevolkingsgroepen framen, zodat mensen bang worden, angst. En angst is, we weten allemaal dat angst de slechtste raadgever is, maar het is ook de manier om mensen te kunnen sturen. In 2016 had je nog 10.000 mensen de straat opgeholpen. Nou, als die nou allemaal naar de voorstelling komen, dan zit jij goed. Maar het is... Ik moet ook vaak denken aan in Joodse kringen. Ischa Meijer kwam er geloof ik voor het eerst mee. Het jongetje dat alles goed zou maken. Hè? Iemand die het goed zou maken voor alle generaties. Wat jij net ook vertelde, derde generatie. Mijn vader, mijn grootvader. In jouw geval je vader. Dat ook zo beladen is. Of zo, ja, dat heel veel energie kost. Ja, ik geloof gewoon heel erg dat er heel veel mensen op dit moment heel erg op zoek zijn naar je wortelen. Je wil je gewoon heel graag wortelen. En je wil een plek voor jezelf creëren. Maar als je bij het eerste de beste, weet ik veel, als er weer een of ander aanslag is, of iemand met een Marokkaanse achtergrond doet iets verkeerds, en je moet weer oprotten naar je eigen land. Als je dat hoort, die zin, ik bedoel, die zin hoorde ik 30 jaar geleden ook. Maar nu nog steeds. Mm-hmm. En nu nog veel heftiger als 30 jaar geleden. Want die is eigenlijk alleen maar krachtiger geworden. Die is alleen maar krachtiger geworden. En dan ga je wel nadenken van, wauw, oké. In wat voor tijd leven we dan? Zijn die mensen niet bewust dat dit mijn land is? Als mm-hmm. ik moet oprotten naar mijn eigen land, dan moet ik dan naar Steenberg of zo. Mm. Want daar ben ik geboren en getogen. Nog steeds Nederland. Ja, weet je wel. Maar wat gebeurt er dan met je als je in die voorstelling staat en het eindigt zoals het eindigt? Dus dat die hele zaal, ja, dat is kippenvel, met jou is. Dat is kippenvel. Ja, daar heb ik geen andere woorden voor. Dan is het elke avond weer kippenvel. Ja. Ja. En dat gaat nog een keer gebeuren. Ja. Het gaat nog 65 keer gebeuren. Wat ga je op de tegel schrijven, Nasreddin? Ik ga iets schrijven wat... Het is niet voor mij. Het is van Ish uit... schrijver, choreograaf, regisseur. Ik heb afgelopen zomer een korte film met hem gedaan. Klem. En daarin komt... dat is ook een boekverfilming. En daarin komt de zin aan bod. Als je tijd geeft aan moeilijk, wordt moeilijk makkelijk. Dat vind ik zo'n mooie zin. Als je tijd geeft aan moeilijk, wordt moeilijk makkelijk. Ja. En die wil ik heel graag. En heel erg passend bij. En heel erg passend bij de voorstelling. Ja, de voorstelling. Bij ja. Ik hoop en ook bij ons, weet je? Bij de samenleving, bij alles. Ja. Het zijn moeilijke tijden. Als we tijd geven aan moeilijk, dan wordt moeilijk makkelijk. Heel mooi. Dank je wel, Nasreddin. En ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken. Ik speel in Amsterdam, hè? Drie dagen in Amsterdam. En daarna. Daarna door het land. Overal Groningen, ja. Haarlem, Drachten. Ja. Zo dadelijk op deze zender, de Haagse Lobby. Veel plezier. Martijn de Greve presenteert. Tot morgen. Dank meneer Tjaar. Dit was aflevering 4238. Morgen fotograaf Isabella Roosendaal over haar expositie Isabella Huts. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. We zeggen heel veel, maar we luisteren heel weinig. Gelukkig brengt Human daar verandering in. Ruim 42 uur ononderbroken luisteren naar hoe Nederland klinkt. De Human Luistermarathon. Hoor het zelf. Ga naar human.nl/luistermarathon. Human. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM. Ongewoon schoon. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Os is een verdachte aangehouden voor het doodschieten van een 43-jarige man vanochtend op een parkeerplaats. De verdachte is een man van 59 die al langere tijd een zakelijk conflict zou hebben gehad met het slachtoffer. De verdachte lag zwaar gewond in zijn eigen huis. Waarschijnlijk had hij geprobeerd zelfmoord te plegen. De Amerikaanse regering wil dat Europese landen geen zaken meer doen met het Chinese telecombedrijf Huawei. Doen ze dat toch, dan bemoeilijkt dat de samenwerking met de Verenigde Staten, zegt minister Pompeo. Volgens hem gebruikt China de technologie van Huawei om te spioneren in het Westen. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn en als één van beiden dat vraagt. Dat schrijft minister Dekker in antwoord op Kamervragen. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkd heeft erkenning volgens hem als voordeel dat ze dan ook officieel kunnen scheiden. En 30 activisten die in september werden opgepakt bij de bezetting van een universiteitsgebouw in Amsterdam hebben boetes gekregen. Ze kregen allemaal een boete van €150. Eén activist die agenten heeft gebeten moet €300 betalen. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma op het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En wij mikken ons een beetje op het politieke spel rondom Nederland en de Brexit. Want het was natuurlijk al aangekondigd, veel bedrijven in Engeland kunnen die onzekerheid niet aan en zullen dus naar een andere locatie zoeken. En we krijgen nu eindelijk wat cijfers, want afgelopen zaterdag werd bekend dat 372 bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen. Dat is goed voor bijna 10.000 arbeidsplaatsen. Hoe heeft Nederland die lobby zo succesvol laten verlopen? En is dit het begin van misschien nog wel veel meer? Dat en veel meer bespreken wij vanavond met onder andere Jeroen Nijland. Hij is baas van het NFIA, dat is het Netherlands Foreign Investment Agency. En die zijn dus nauw betrokken geweest bij het belobbyen, het bezighouden met die bedrijven, lekker maken, klaarmaken om dus naar Nederland te komen. Eveneens in de studio zit René Buk. Hij adviseert bedrijven, dat is sinds de jaren 80 al, eigenlijk over allerlei manieren, maar vooral ook waar kan je goed vestigen. En dan komen er allerlei aspecten langs en heeft zich dus ook bij een aantal bedrijven vanuit het Verenigd Koninkrijk heeft hij geadviseerd en meegeholpen om wellicht dus naar Nederland te komen. Eveneens in de studio zit financieel verslaggever en commentator van de Telegraaf, Martin Visser. De Brexit, wat levert het Nederland op? Hoe zat de lobby in elkaar? En wat kunnen we nog meer verwachten? U kunt meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. We altijd beginnen met het belangrijke nieuws van vandaag, of eigenlijk het nieuws van overmorgen. Want dan staat er een hele belangrijke vergadering gepland in Straatsburg. Het gaat over het zogenaamde pulsvissen. Er zijn heel veel Nederlandse kotters, de boten waarop gevist wordt, die zich hebben laten ombouwen om speciaal mee te doen aan de pulsvisserij. Dat betekent dat je met elektroshocken eigenlijk vanaf de bodem vissen eigenlijk zodanig aanraakt dat je ze uiteindelijk goed in de netten kan krijgen en uiteindelijk dus in Nederland aan de haven weet te krijgen. Dat was ooit een uitzonderingspositie. Dat gebeurde nog onder Henk Bleker. Maar uiteindelijk gaat het helemaal mis voor deze pulsvissers. Want het wordt afgeschaft. En nog sterker zelfs, er hangt misschien zelfs een boete voor deze Nederlandse pulsvissers boven het hoofd. We bespreken dat met niemand minder dan Annie Schreyer-Pierik. Zij is Europarlementariër voor het CDA. Mevrouw Schreyer-Pierik, goedenavond. Goedenavond. Ja, laten we meteen naar overmorgen gaan, die belangrijke vergadering. Het ziet er niet alleen slecht uit dat het helemaal afgeschaft wordt, maar er hangt zelfs een boete boven het hoofd van deze Nederlandse pulsvissers. Hoe erg is het? Nou, ik ga toch eerst even terug. Het begon al in 2002 dat wij in Nederland hebben gezegd we gaan naar een innovatieve visserij toe. Had te maken met het bodemleven en verschillende ministers en staatssecretarissen zijn ermee aan de slag gegaan. Nou, nu aanstaande woensdag. We hebben vorig jaar natuurlijk het besluit gehad van het parlement. Maar aanstaande woensdag hoop ik dat het parlement, onze Mato, de rapporteur, onze minister Carola Schouten en de commissie eruit komen en dat we tot 2021 met elkaar nog de tijd krijgen en met onderzoek erbij dat het datgene wat de Nederlandse innovatieve pulsvisserijsector doet, dat het nog niet zo slecht is. Nee, maar dat is een soort overgangsperiode eigenlijk om de financiële pijn iets te verzachten. Nou, in ieder geval, ik hoop dat men ook recht doet aan het onderzoek, want tot en met nu zag het er niet zo slecht uit. Even voor u, een jaar geleden was alles akkoord in de visserijcommissie, milieucommissie, en 14 dagen daarvoor komt in één keer bloem voor de dag en wordt alles weggeschoten, Letterlijk en figuurlijk. En dat is iets wat eigenlijk niet kan. Je moet op wetenschappelijke feiten, die ook wetenschappelijk onderbouwd zijn, daar moet je mee verder gaan. Ja, de commissie is eigenlijk voor, die vindt dat het wel door kan gaan, maar het Europees Parlement heeft gezegd, we stoppen ermee. En dat is op zich toch het hoogste orgaan. Ja, maar het parlement heeft vorig jaar gezegd, we stoppen ermee. We gaan aan de slag ermee. Ook Mato, onze Europese commissaris, rapporteur van ons, heeft ook gezegd, ik wil de pulsvisserij wel een kans geven. Maar nu, tot 2021, is van groot belang dat we die tijd daarvoor krijgen. U had het net over een boete. Ja, zal ik u zeggen, dat is een ambtenaar van de commissie. En ik heb ook al de vraag gesteld aan Europese commissaris, natuurlijk Timmermans. Wat is dit nu eigenlijk voor piraterij? Om nu te zeggen, ja, we gaan een inbreukprocedure doen. Dat is helemaal niet aan orde, is nu helemaal niet aan orde. De visserijsector in Nederland is aan de slag gegaan met goedkeuring van met name alle commissarissen, tot in het verleden onze Griekse commissaris Daminaki toe. Die heeft nog gezegd, het heeft niks te maken met hoeveel boten je daarvoor inzet. En ik hoop dat we die tijd en die ruimte krijgen. U gaf een aantal keren wat verder terug in de tijd te willen gaan, maar als je dan helemaal terug in de tijd gaat, er is een uitzondering gemaakt voor deze Nederlandse vissers. Het was eigenlijk een pilot. Vervolgens 84 boten laten zich verbouwen. Ja, je zou ook kunnen zeggen, dat is ook een soort risico wat je neemt. Je weet dat je in een pilot zit, je weet dan niet hoe het afloopt. Ja, en dat kan betekenen dus dat je ernaast zit. En dat is nu, lijkt dat, een hele harde dobber te worden. Net als de visserijsector, alle sectoren, welke bedrijven het ook is, doen mee aan onderzoek en zijn innovatief volop aan de slag. Nou, ze hebben geld gekregen van de Europese Commissie voor deze onderzoeken. Nederland heeft er ook bij gezeten. 4 jaar geleden heb ik toen aan onze staatssecretaris Van Dam ook gevraagd, lopen de onderzoeken bijna af? Ziet het goed? Want ja, je moet natuurlijk het wel goed netjes afronden. Nou, dat zou dan gebeuren. En dan hoop je toch, dan hebben die vissers niks verkeerds gedaan. De vissers hebben net zoals alle andere ondernemers in alle bedrijfstakken de ruimte genomen die in de wet de mogelijkheden geeft. Ja. Dat is aan orde. Zeker, in die zin hebben ze niks fout gedaan, maar je kan ook zeggen, ja, je stapt in een pilot, je weet dat er een risico is, je weet dat het een pilot is, dus niet zekerheid voor de lange termijn. Ja, helaas, dat valt nu net de verkeerde kant op. Of werkt het niet zo simpel als ik het nu stel? Nee. Nou, het punt is dat zeker de eerdere pilotprojecten, die zagen er allemaal en die zien er allemaal heel goed uit. Dat was geen discussie. Dat was in de visserijcommissie dus vorig jaar ook datgene dat iedereen ermee akkoord ging, totdat het plenair werd afgestemd. Maar iedereen zei, nou, zo negatief is het niet. En laten we tot de afronding daarmee verder gegaan. Anders waren onze vissers en die families hadden toch hun hele kapitaal daar toch ook niet in gestoken. Zo ken ik mijn Nederlandse vissers ook. Hoe erg is het? Want het bestuursplatform Visserij zei bijvoorbeeld in de Volkskrant dat het wel eens faillissement van de Nederlandse visserij kan betekenen. Nou, ik kan u zeggen, het is gewoon dramatisch. Je zit bij mensen in de studio natuurlijk te spreken over de Brexit, maar dit is een gigantische klap voor de visserijsector. Niet alleen in Urk, maar in heel Nederland. En ook het vertrouwen, als dit niet goed komt, het vertrouwen in de politiek. Mensen gaan hiermee aan de slag. We hebben gigantische, ja, mag wel zeggen, duizenden gezinnen die hier ook te dupe van worden. Het is een grote sector. Men heeft geluisterd naar de politiek. Het moet duurzaam en innovatief zijn. En u sprak net ook over, ja, het is hele zware stroomstoten. Nou, ik heb de hand erin gehad. Zo zwaar is het niet. Maar dan kun je ook als politiek zeggen, als je dan de eerste 10 onderzoeken hebt gehad, enkele jaren geleden, laten we er niet meer verder gaan. Ja. Dat is dus nooit gebeurd. Nooit gebeurd. Tot en met een jaar geleden nooit gebeurd. En dan op het laatst, ik denk dat het misschien met andere zaken te maken heeft, maar we wachten even af. Nou ja, een van die andere zaken is bijvoorbeeld dat het in de lobby, hebben we het vooral verloren van de Fransen. Want de Franse vissers voelden zich helemaal bedreigd, vooral in hun omzet. En die hadden bijvoorbeeld, gingen ze de boer op met het idee dat Franse chef-koks melden, als u een geëlektrocuteerde vis op uw bord krijgt, dan proeft u het verschil. En dat proeft beduidend minder. En veel analisten zeggen, ja, we hebben eigenlijk in die emotionele lobby van de Fransen hebben we het afgelegd. Wat is uw reactie daarop? Ja, we hebben natuurlijk te maken met het protectionisme van landen. Dat is aan orde. Maar als ik het heb over met name deze visserijsector... Je proeft het helemaal niet, maar het compromis... amendement vorig jaar, daar had ik dus ook al, of hadden wij met elkaar, je doet nooit niks in de politiek alleen, wij met elkaar al duidelijk in staan, die Fransen moeten zoveel, die kleine vissers, zoveel mijlen meer hebben, waar ze mee verder kunnen gaan. Ik heb zelf nog meer aan mogen werken dat er veel geld ook naar die kleine Franse vissenbootjes, want even voor u, die Fransen zijn zo lui als ik weet niet wat, die zaten daar nog in die oude bootjes een beetje te vissen, hebben we aan meer gewerkt dat er ook geld, want die moeten dus ook duurzaam worden, hè? Die hebben het nog niet, als het gaat om de duurzaamheid eisen van Europa, voldoen ze nog lang niet aan. Ook gezegd, nou laten we ook geld daar naartoe doen, dat we de Fransen ook helpen. En nu in één keer hiermee binnenkomend, ja, dit kan echt niet. Nee. En hoe gaat het dan straks verder met het gemeenschappelijk landbouwbeleid en alle andere sectoren die nog aan orde komen in Europa? Ik voel wat u vindt en wat u zou willen, maar nu even dan toch naar de realiteit, ondanks dat u dat misschien onprettig vindt. Het ziet er natuurlijk niet naar uit dat het in één keer toch alsnog wordt toegestaan, dat pulsvis. Dus het gaat nu eigenlijk, u zet eigenlijk in als realist op de verlenging van de pilotfase, toch? Nou even, ik kan het heel zwart zeggen. 1 januari 2021 valt het doek, punt. En iedereen gaat huilend naar huis. En dan heb ik nog, kan ik van alles een negatieve kant uitdrukken. Ik hoop dat Carola Schouten met onze rapporteur Mato en de commissie, die in het begin altijd positief waren, dat ze woensdag toch nog met elkaar zeggen, 2 jaar krijgt Nederland de tijd. En die tijd gaan we met elkaar goed benutten om het beste eruit te halen. En ik wil positief blijven. Heeft u enige indicatie dat deze wens van u mogelijk in vervulling gaat? Nou, als ik de wens niet boven water houd, kan ik wel stoppen in de politiek. Want als ik ga zeggen, het wordt een gigantische zwarte dag en er komt niks meer uit, dan lachen er ook een hoop. Ik wil uw positiviteit in die zin helemaal niet tekort doen, maar de vraag is even of u wellicht in de wandelgangen tussen de collega's enige indicatie heeft gekregen dat er mogelijk iets op de agenda komt te staan. Hoe bedoelt u, want staat woensdag heeft, op de heeft agenda? U signalen? Kijk, ik begrijp dat voor bepaalde vissers loopt het in april, dus over anderhalve maand loopt het al af. Ja. Heeft u enige indicatie dat wellicht de commissie tot iets anders gaat besluiten dan nu voor ligt? Dat heeft te maken precies met die 2 jaar overgangssituatie. Ik heb natuurlijk wel gezien wat er een beetje in staat. Maar ik wacht tot na woensdag. Hè? Want dat is niet. Je moet ook je positie kennen. Ik ben geen rapporteur, dus ik wacht tot na woensdag wat eruit komt. En laat ik zo zeggen, ik hoop dat de categorie waar we mee te maken hebben de tijd krijgen om eruit te komen. En ik hoop Carola Schouten samen met collega Mato dit ook met elkaar voor elkaar krijgt. Nou, wij hopen het voor alle Nederlandse kotterijvissen die aan pulsvissen doen, hopen we dat met u. Ik dank u hartelijk, Annie Schreier-Pierik vanuit Straatsburg. Dank voor uw snelle reactie. Dank u wel. En voordat wij naar het grote onderwerp van vanavond gaan, de Nederlandse oogst als het gaat om Brexit. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt aangevuld met 372 bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn de getallen van 2018. En dat betekent samen goed voor bijna 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Nederland. Maar eerst, Bouke Schram, politiek redacteur, aangeschoven. Neemt ons mee naar het nieuws van vandaag en vooral ook de komende dagen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Rutte en Wiebes zeggen in gesprek, onze premier en minister van Economische Zaken zeggen in gesprek met de klimaatspijbelaars. Dat werd eerder al door coalitiepartner Rob Jetten gevraagd. Specifiek gaat het om de organisatoren van Youth for Climate, die al deze kinderen hebben opgeroepen om donderdag naar het Malieveld vorige week te gaan. Nou, zij gaan in gesprek met Wiebes en Rutte. Wat ik een beetje hoor, ze krijgen niet echt enorme toezeggingen. Dat staat nog niet heel erg in de kaart, meer een luisterend oor. Wiebes die had eerst al een en ander over de klimaatsbijbelaars gezegd, namelijk het volgende. Wat vindt u van de klimaatsbijbelaars? Nou, daar ben ik niet zo enthousiast over, eerlijk gezegd. Kijk, we zijn nu in Nederland op grote schaal bezig om dingen aan het klimaat te doen. En we weten dat er één belangrijke beperking is. En dat is voldoende opgeleide mensen om dat straks allemaal uit te voeren. Dus de beste klimaatbijdrage is naar school gaan. Deze jongeren, dat is toch, zijn toch uw bondgenoten? Het gaat om hun. Ja, maar het zijn bondgenoten. En als mijn bondgenoten zich als bondgenoten willen gedragen, zorgen dat ze een goede opleiding krijgen. Want daar zit straks het knelpunt. Je leert op school meer dan op het Malieveld. Ja, Bart de Visser, over een heel ander onderwerp hier aan tafel, maar toch ook volgen ongetwijfeld van dit onderwerp. Ja, deze jongeren hebben natuurlijk niet een keiharde ijzerpakket gaan ze neerleggen. We kennen Rutte inmiddels natuurlijk toch ook. ja, hoe groot acht jij de kans dat die kinderen aan het eind met de duim in de lucht zeggen, Mark Rutte is zo'n peer, en voor de rest niks geregeld hebben? Nou, dat sluit ik niet uit. Ik bedoel, Mark Rutte is natuurlijk een geweldige peer in de omgang. Dus ik denk dat Mark Rutte heel wat minder zuur gaat zijn dan deze minister Wiebes. En dan komt hij een heel eind zonder iets toe te zeggen, denk ik. Zonder iets toe te zeggen vinden die kinderen het allemaal een toffe peer als ze naar buiten komen. Dat sluit ik niet uit, nee. Dit is genoteerd, we komen op deze verwachting nog een keer terug. Ik denk dat Rutte er gewoon nog wat leden voor de JOVD bij kletst. Dat zou me niks verbazen. En dan? Terug ook naar de krant van de heer Visser. Vanmorgen een groot verhaal. Tussen 2012 en 2018 is 24 miljoen euro aan wachtgeld uitgekeerd. Dat is opgevraagd bij Binnenlandse Zaken. Veel ophef om natuurlijk. En ik heb even gecheckt bij Ronald van Raak. Die stond ook in het stuk. Die heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend over deze wachtgeldregeling. Hij vindt dat daar een einde aan moet komen. Nou, hij gaat hier ook vragen over stellen. Maar hij zegt, we laten ook de focus liggen op deze wet. Dan krijgen we die discussie in de Kamer vanzelf op gang. En hij vond het ook wel belangrijk dat hij als SP-Kamerlid een constructieve oplossing bood. Kan niet altijd gezegd worden, maar bij deze. En dan tenslotte iets wat we met gepaste trots, maar toch wel heel trots, nu de eter in gaan slingeren. Je kent me om mijn bescheidenheid. WNL gaat het eerste debat tussen de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer houden aanstaande zondag. De campagne is wel een beetje losgebarsten dit weekend, dus wij dachten, we gaan er direct in mee. Dat gaat om 9:30 op NPO 1 aanstaande zondag 17 februari. Namens de VVD is Annemarie Jorritsma daar. CDA-Kamerlid, Eerste Kamerlid en lijsttrekker Ben Knapen is er. Henk Otten van de FVD, een beetje een primeur, zijn eerste grote tv-optreden. Annelien Bredenoord, namens D66. Meili Vos van de PvdA en van GroenLinks, we kennen hem allemaal. Paul Rozemuller is er. Dus nogmaals, 9:30 op NPO 1, 17 februari, onder de benzineleiding van jouw collega Rick Nieman. Staat genoteerd, dankjewel Bauke Schram. En wij gaan het hebben over de Nederlandse oogst als het gaat om de Brexit. Wij kijken naar de getallen van 2018. We kijken ook vooruit naar dit jaar. Want wat gaat er gebeuren met al die grote bedrijven? Niet alleen de hoofdkantoren, maar ook de distributiecentrum, de filialen. Waar gaan ze uitbreiden? Blijven ze in het Verenigd Koninkrijk? Met die zeer grote onzekerheid rondom die Brexit. Gaat die door? In welke vorm? Kortom, onzekerheid vinden bedrijven nooit iets leuks. En dat leidde dus tot 372 bedrijven die naar Nederland zijn gekomen in het jaar 2018. Goed, zoals gezegd, voor 10.000 banen. Dat en meer bespreken wij. Dat doen wij met René Buk. Die adviseert allerlei bedrijven van de Buk Consultancy. Dat doet hij met allerlei kantoren van Atlanta tot Shanghai. En adviseert bedrijven eigenlijk als het gaat om de vestiging. Dat doen wij ook met Martin Visser. Hij is politiek commentator. U hoorde hem net al even. Dus politiek financieel commentator van de Telegraaf. En Jeroen Nijland. Hij is de baas van het FIA, het Netherlands Foreign Investment Agency. Dat hangt eigenlijk onder het ministerie van Economische Zaken. En die heeft een goed weekend gehad, want hij kon eindelijk naar buiten komen met toch mooie cijfers. Dat was wel prettig. Nadat u dat heel lang bij u moest houden, in één keer kunnen vertellen, zo staan we ervoor. Ja, meestal eind januari, begin februari komen wij met de resultaten naar buiten. Dus dit jaar niet anders natuurlijk. Dit jaar zijn het hele mooie resultaten. Dus is het natuurlijk leuk om dat nieuws naar buiten te brengen, absoluut. Ja, en toch even, ik heb nu dat grafiek hier voor mij. En dan zien we dus eigenlijk, we beginnen met 2015, dan zien we het eigenlijk oplopen. Dan pak ik 2016, 350 bedrijven. 2017, 357, ietsje omhoog. En dan gaat hij nu naar 372. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is een stabiele, gestage stijging. Daarin zie ik de paniek van die Brexit eigenlijk helemaal niet terug. Dat is waar. Het is een stabiele, gestage stijging. Ik denk eigenlijk dat het grootste effect van de Brexit nog moet komen. Dus wat we in de cijfers over 2018 hebben gezien, dat zijn voor wat betreft de Brexit de bedrijven die het eerst hebben besloten om zich elders te vestigen. Onder andere in Nederland. Dus ze hebben natuurlijk niet alleen maar voor Nederland gekozen. En dat zijn de bedrijven die eigenlijk vooraan in de rij staan voor wat betreft de Brexit. Als je kijkt naar onze Brexit-pijplijn, anders gezegd de werkvoorraad aan Brexit-projecten, dan is dat nog veel omvangrijker. En dat wijst er dus op dat het aantal bedrijven dat zich nu aan het oriënteren is, ja, op de Brexit en welke implicaties dat voor hun locatie zou moeten hebben, ja, dat veel groter is dan het vorig jaar was. En die pijplijn zou in die zin alleen nog goed gevuld kunnen zijn, omdat ook de berichten steeds meer doorkomen, dat veel bedrijven toch eigenlijk relatief lang gewacht hebben, eigenlijk ook iets dacht, dat zal wel een beetje loslopen. Lang niet hadden gedacht dat het zo problematisch zou kunnen worden als het nu voor ligt. Nou ja, kijk, ik denk dat dat wel logisch is, omdat dit natuurlijk potentieel enorm verstorend is voor een bedrijf. Ja, dus als je voorstelt dat je in de Verenigd Koninkrijk gevestigd bent en je wordt met Brexit geconfronteerd en alle onzekerheden over dat Brexit-proces, ja, dan heb je, omdat het zo ingrijpend is, misschien de neiging om te zeggen, nou, ik wacht even af hoe het zich voltrekt. Ja. En de bedrijven die het zich het minst kunnen veroorloven om die houding aan te nemen, dat zijn de bedrijven die nu als eerste een andere locatie hebben gekozen. Dat noodzakelijkerwijs zijn het dan bedrijven die een vergunning nodig hebben in maart om op de Europese markt actief te kunnen blijven. Dus ik denk aan bedrijven in de financiële sector, ik denk aan bedrijven in de media. En de rest heeft zich nog relatief een wait-and-see houding kunnen veroorloven. Maar dat wordt natuurlijk steeds minder mogelijk. Dus dat veroorzaakt dat die grote bulk denk ik nog moet komen. Het zal mijn naïviteit zijn, maar het verbaast mij in die zin toch. Ik bedoel, we zitten inmiddels echt in de dagen, niet eens meer in de maanden ongeveer, dat die Brexit voor ligt. Bedrijven die toch vaak op lange termijn, bedoel, investeren in een distributiecentrum, in een filiaal, dat gaat over jaren. Je vraagt je bijna, hoe kun je het permitteren om zo lang te wachten? Nou, ik weet niet of... Kijk, het is enorm complex. Je moet ontzettend veel dingen uitzoeken als het gaat om een locatiekeuze. Het is ingewikkeld. Het gaat om dingen als, kan ik mijn personeel meenemen? Hoeveel van mijn mensen willen eigenlijk mee? Hoeveel niet? Kan ik die andere mensen die ik dan nodig heb in een ander land wel vinden? Het is gewoon ontzettend complex. Dus zelfs in onze ervaring, het meest eenvoudige locatieproject en het soort werk waar we mee bezig zijn, duurt al minstens 6 maanden. Voor de wat complexere projecten ben je zo 2 jaar verder. Dus anders gezegd, de resultaten die wij nu bekend hebben gemaakt over vorig jaar, hebben vaak betrekking op de projecten waar wij in 2017 en soms zelfs 2016 mee aan de slag zijn gegaan. We gaan direct wat verder in op die getallen en ook om te kijken in welke segmenten van de economie wij het heel goed doen. Bijvoorbeeld de media, heeft u net al even genoemd. Martin Visser, financieel commentator Telegraaf. Wij hebben toch in Politiek Den Haag toch een tijd lang hier rondgelopen met elkaar dat wij ons enorm zorgen maakten over het vestigingsklimaat. Ja. Blijkt mee te vallen als we de getallen zo horen. Dat ging natuurlijk vooral over de dividendbelasting, wat ook vorig jaar heel erg speelde. Die afschaffing die vervolgens niet doorging. Maar goed, we hebben ook in de regeerakkoord is ook iets anders afgesproken. Dat bijvoorbeeld de winstbelasting natuurlijk flink omlaag gaat. Omdat we zagen dat we concurrerend waren op fiscaal gebied. Maar qua winstbelasting waren we toch weer een beetje in de middenmoot terecht waren gekomen. En die winstbelasting die gaat dus ook weer een stuk omlaag. Dus er was heel veel focus op die dividendbelasting. Maar die winstbelasting is misschien eigenlijk nog wel veel belangrijker. En verder is natuurlijk wel degelijk het besef. En misschien niet meer door het hele politieke debat beseft dat Nederland er op zich met hoog opgeleid personeel, met goede infrastructuur, Schiphol en succesfactoren er gewoon hartstikke goed voor staat. En het fiscale was nou juist weer het deel wat het kabinet verder wilde aanscherpen. Je zou bijna denken dat de waardering voor Nederland van buiten hoger is dan binnenlands. Nou ja, dat is misschien ook wel zo. Maar in Nederland gaat het natuurlijk economisch gezien, gemiddeld zeg ik dan meteen maar even bij, ook hartstikke goed. En we hebben natuurlijk zeer goede voorzieningen. En bedrijven kijken natuurlijk, maar goed, dat weten de heren nog veel beter dan ik, echt niet alleen maar naar de belastingen. Maar die kijken nog veel meer aspecten. Daar zullen we ongetwijfeld straks op verder doorgaan. Dat gaat ook over of we goede scholen hebben, internationale scholen. Dus heel veel dingen hebben we heel erg goed op orde. En misschien dat de gemiddelde Nederlander zich dat te weinig realiseert. Maar ik denk dat we redelijk goed opstaan. Gaan we uitgebreid over doorpraten. Ik zeg René Buk, nogmaals, van Buk Consultancy. Hij adviseert bedrijven eigenlijk over hun vestigingen. Ik zou zeggen van Shanghai, Atlanta, Silicon Valley. Even dat we een goed beeld van u hebben, kunt u eens even een paar grote opdrachtgevers noemen? Nou, in het algemeen moeten we daar voorzichtig mee zijn. Maar we werken bijvoorbeeld in de automobielindustrie voor bedrijven als Toyota, voor Gentherm, voor Donaldson. We werken ook voor advocatenkantoren. Die kijken naar wat is de beste plek waar wij ons kantoor kunnen neerzetten. Maar ook de Microsoften van deze wereld. Microsoft, Dell, Hewlett Packard, Cisco. Bedrijven die op zoek zijn naar onafhankelijk advies. En niet alleen willen afgaan op informatie die mensen zoals Jeroen Nijland hun voorschotelen. Dat is een beetje wat wij doen. Maar kunt u dit kattenbelletje even context geven? Nou nee, het is natuurlijk zo dat er zijn de Netherlands Foreign Investment Agency probeert Nederland zo goed mogelijk te positioneren. Helemaal niks mis mee. Er zijn duizenden van dat soort organisaties in de hele wereld. Op stadsniveau, op regionaal niveau, staten in Amerika. En voor veel bedrijven is het een goede afweging maken nog niet zo makkelijk. Omdat je tal van factoren moet in oogschouw nemen. En je ook, zeg maar, in een bedrijf. Je gaf net al aan dat het ook binnen bedrijven best een lastig bedrijfsproces is. Dan wil je baseren op goede onafhankelijke informatie. En dat is de toegevoegde waarde die een locatieadviseur kan bieden. Maar dan moet ik nog diezelfde vraag nog een keertje. Welke opzicht zijn ze in Nederland te rooskleurig en kunnen ze beter? Elke regio probeert haar beste beentje voor te zetten. Er zijn een heleboel bedrijven. U gaf net al de cijfers die een heleboel bedrijven die gekozen hebben voor Nederland. Er zijn per saldo nog veel meer bedrijven die niet gekozen hebben van Nederland en ergens anders een vestiging hebben geopend. Of dat nou een fabriek is, of een softwareontwikkelingscentrum, of een distributiecentrum. Wat zijn de grote concurrenten even om ons heen, West-Europa, van u zegt, het is van vaak, of Amsterdam, Frankfurt is iets wat ik vaak wat langs zie komen in de lijst. Wat zijn de grote concurrenten? Hangt een beetje af waar je naar welk type bedrijf je kijkt. Hè. Dus als je kijkt naar de financiële sector. Hè, wat natuurlijk ook door de Brexit, omdat Londen een van de wereldhoofdsteden is op financieel gebied. En dan zie je dat Frankfurt en zelfs Parijs en Dublin een belangrijke rol spelen. En belangrijker dan Nederland. Je zou best kunnen zeggen dat we, als het om die specifieke instelling gaat, die financials, dat we er zelfs naast gegrepen hebben. De grote banken, JP Morgan, Citi. Ja, kijk, naastgrijpen is ook kwestie van, had je een goede kans om ze binnen te halen? En ik denk dat de financiële sector in Nederland eigenlijk te gering is om de hele grote vestigingen die ook van UBS en HSBC en JP Morgan, dat wij eigenlijk gewoon ook de arbeidsmarkt in Nederland niet hebben om die grote bedrijven te huisvesten. Als het er heel veel waren. Meneer Nijland, klopt deze analyse? En in die zin hebt u eieren voor uw geld gekozen, ingezet op de segmenten waar we wel goede kans hadden? Ik kies niet zo vaak eieren voor mijn geld, maar ik denk dat het iets, ik bedoel, het is niet helemaal onwaar, maar het is wel wat genuanceerder. Ik denk dat we, als het om de financiële sector gaat, een moeilijk verhaal hebben bij de investeringsbanken. Dus dat zijn banken die werken met een beloningssysteem waarbij een flexibele beloning een relatief groot deel van de beloning uitmaakt. Maar bijvoorbeeld handelsbanken, die hebben we wel degelijk, en handelsplatforms, daar hebben we er zelfs heel veel van. Dus het is, maar die zijn in het algemeen wel iets kleiner. Jazeker, dat is waar. Goed. Martin Visser, even. Je hebt die cijfers ook, het stond in jullie krant afgelopen zaterdag even. Ja. U heeft die cijfers ook bestudeerd. Is het reden voor Hosanna? U zegt, we hebben echt een goede slag geslagen. Ook in concurrentie, concurrerend. Het hangt er heel vanaf. Nijland zegt dat terecht. De klapper moet eigenlijk nog komen. En dan is de vraag of die klapper er ook echt komt. We hebben het over een kleine 2000 banen die we door de Brexit nu krijgen in 2018. Waarvan 900 bij de EMA, bij de Europese Medicijnenautoriteit. Ja, dan blijven er zo'n 1000 banen over. Bij 41 bedrijven, 25 man per bedrijf. Het zijn heel veel kleine visjes. Ja, die grote klappers moeten nog komen. En ik zou ook heel nieuwsgierig zijn naar een vergelijkend staatje met de andere landen. Nou, dat zal ongetwijfeld gaan komen. En of wij de grote buiten hebben binnengehaald, dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat voor Nederland ook wel lastig opereren is geweest. Nog even, de financiële sector was natuurlijk lastig met die bonusregels. Dat wij natuurlijk een striktere bonusregels hebben voor de financiële sector dan de rest van de Europese Unie, om politieke redenen. En tegelijkertijd zat Nederland er denk ik ook wel dubbel in, omdat politiek gezien Nederland de Britten niet te zeer tegen de schenen wilde trappen, wilde niet dansen op dat Brexit-graf. En tegelijkertijd wilde ook vol de concurrentie aan. Dus misschien dat om die reden de Fransen bijvoorbeeld wat makkelijker, wat agressiever in konden. Maar goed, er wordt met 250 bedrijven gesproken, dus het kan nog wel gebeuren. Maar de cijfers van 2018 is echt een eerste stap. Zeg maar. Wat er nog in de pijplijn zit, die grote klapper, misschien dus dit kalenderjaar te verwezenlijken, maar ook in welke segmenten doen we het goed? Wat moeten we daarmee en wat leren we daarvan? Dat en meer bespreken we dus als het gaat om de oogst van de Brexit. 372 bedrijven, dus we kwamen onze kant op, samen goed voor 10.000 banen. Dat bespreken we met René Buk, hij is consultant en adviseert bedrijven over hun vestiging. Jeroen Nijland hoorde je ook, hij is de baas van het NFIA, het Netherlands Foreign Investment Agency, hangt onder het ministerie van Economische Zaken. En u hoorde ook Martin Visser, financieel commentator van De Telegraaf. Zo direct na het nieuws bespreken we tot 9:30, namelijk zijn we bij u uitgebreid deze onderwerpen en nog veel meer. Tot zometeen, WNL Haagse Lobby. Nou, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op mij. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je nou trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft u inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, mijn lachje. Gewoon. Dat was het. Ja. Je espresso-machine houdt van zacht.